Muntenia vor fi temperaturi maxime de până la 37 de grade. După amiază vin ploi cu descărcări electrice în nordul și centrul țării, în zonele de deal și la munte. Încep știrile Europa FM. Consultări la Palatul Cotroceni. Astăzi ar trebui să aflăm numele viitorului premier al țării. Consultările pentru desemnarea noului premier vor începe la ora 15 cu socialdemocrații. De la ora 16 intră la discuții liberalii. PSD ar avea o listă cu 8 nume de potențial premieri. Cel mai vehiculat este cel al ministrului economiei Mihai Tudose. Oficial știm deocamdată că sunt analizate mai multe variante, atât femei cât și bărbați. Eu am 4 variante. Și doamne și domni, dacă luni avem desemnarea de la Cotroceni, în câteva zile intrăm cu votul final în Parlament. Emoții pentru absolvenții de liceu. Astăzi încep probele scrise ale bacalaureatului. Europa FM, este ora 7. Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bun găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Cine îi va lua locul lui Sorin Grindeanu la Palatul Victoria, demis după nici 6 luni de mandat? Astăzi vom afla numele premierului propus de coaliția PSD-ALDE. Vor fi consultări maraton la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou șef al guvernului. Președintele Klaus Iohannis va discuta după amiază cu reprezentanții partidelor parlamentare. Care este orarul consultărilor, ne spune Ciprian Ioana. Consultările pentru desemnarea noului premier vor începe la ora 15 cu socialdemocrații. De la ora 16 intră la discuții liberalii. Peste weekend, conducerea PNL a avut discuții cu toți reprezentanții din teritoriu pentru a stabili strategia cu care merge la Palatul Cotroceni. Liderul formațiunii, Ludovic Orban, spunea că obiectivul liberalilor este, cităm, să scoată de la butoane PSD. La ora 17, președintele Klaus Iohannis îi va primi pe liderii Uniunii Salvați România. USR ar intra la guvernare într-o coaliție dacă ar primi Ministerul Justiției și dacă PSD nu ar face parte din echipă. Programul consultărilor continuă de la ora 17.30 cu Partidul Mișcarea Populară, la ora 18 cu UDMR și se încheie cu Grupul Minorităților Naționale de la ora 18.30. Socialdemocrații ar avea o listă cu 8 nume de potențial premier, a declarat secretarul general al partidului Codrin Ștefănescu. Cel mai vehiculat nume este cel al ministrului demisionar al economiei Mihai Tudose. Lista îi include și pe președintele Comisiei SRI Adrian Soțuianu, pe europarlamentarul Viorica Dăncilă și pe ministrul demisionar al muncii Lia Olguța Vasilescu. Cert este că ieri liderii PSD au avut o întâlnire informală la care presa nu a avut acces pentru a discuta ultimele detalii. O decizie oficială se va lua în această dimineață, când Partidul Social-Democrat va stabili pe cine va propune ca viitor premier și cum va arăta componența noului guvern. Ședința Comitetului Executiv Național începe după ora 10 la Palatul Parlamentului. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea săptămâna trecută că sunt analizate mai multe variante, atât femei cât și bărbați. Să fie un om corect, un om responsabil, un om care să nu fie aventurier, să aibă capacitatea de implementare a programului de guvernare, o capacitate de muncă enormă, un om cinstit și un om cu viziune. Am vorbit cu colegii mei că în zilele următoare ne întâlnim și fiecare ne vom gândi la posibile variante. Eu am 4 variante. Și doamne și domni, e o discuție foarte serioasă pe care vreau să o purtăm înainte în Comitetul Executiv Național. Dacă luni avem desemnarea de la Cotroceni, în câteva zile intrăm cu votul final în Parlament. Și liberalii se întâlnesc astăzi pentru a stabili delegația și mandatul cu care se prezintă la Cotroceni. La ședința, care începe la ora 12, vor participa și președinții filialelor județene și deputații și senatorii PNL. Pe de altă parte, președintele Partidului Mișcarea Populară, Traian Băsescu, a declarat seara trecută la un post TV că formațiunea pe care o conduce va face o nominalizare pentru funcția de premier dacă liberalii nu vor face acest lucru. Așadar, după căderea guvernului Grindeanu, mingea s-a mutat în terenul președintelui Klaus Iohannis. Șeful statului a declarat că va numi o persoană integră, capabilă să conducă guvernul și fără probleme penale. Voi avea discuții cu toate partidele, după care o să fac o evaluare proprie, vreau să cunosc toate opiniile, după care voi trece la desemnarea unei persoane. Premierul trebuie să fie o persoană integră, fără probleme penale, o persoană care mă convinge că are capacitatea să conducă un guvern și o persoană cu o majoritate parlamentară în spate. În cazul în care Parlamentul refuză de 2 ori propunerea de la Cotroceni, se vor organiza alegeri anticipate, dar președintele a spus că nu își dorește un astfel de scenariu. Pentru a ajunge la alegeri anticipate, trebuie să intrăm mai întâi într-o criză profundă și eu în niciun caz nu-mi doresc așa ceva. Dar, sigur, ele nu pot fi niciodată excluse și, în fond, aici depinde foarte mult de voturile din Parlament. Am văzut că în țară se fac tot felul de scenarii, tot felul de politicieni îmi dau sfaturi cum să numesc și pe cine să numesc. În realitate, aceste lucruri despre cine are sau nu o majoritate se stabilesc prin vot. Ascultați știrile Europa FM. Emoții pentru absolvenții de liceu. Astăzi încep probele scrise ale examenului de bacalaureat. Prima probă, cea la limba și literatura română. Ministrul Educației, Pavel Năstase, le-a cerut autorităților să asigure în centrele de examen apă potabilă și asistență medicală, având în vedere că în mai multe zone din țară este caniculă. Are detalii Alexandra Stănescu. Bacul scris începe ca de obicei cu proba la limba și literatura română și continuă mâine cu proba scrisă la limba și literatura maternă. Miercuri, elevii de clasa 12-a susțin proba obligatorie a profilului, iar pe 30 iunie proba la alegerea profilului și specializării. Pe 5 iunie până la ora 16 vor fi afișate rezultatele, contestațiile putând fi depuse ulterior. Între 6 și 9 iulie vor fi recolectate lucrările candidaților nemulțumiți, iar rezultatele finale ale sesiunii de vară vor fi cunoscute pe 10 iulie. Primul examen din cadrul bacului din acest an a început în 6 iunie cu proba orală la limba și literatura română. Două zile mai târziu a fost proba orală la limba maternă. A urmat evaluarea competențelor digitale și apoi cea de limbă străină de circulație internațională. Candidații nu au voie să intre în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete, telefoane mobile, căști audio, dar și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la internet sau la rețele de social ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Cei prinși că încalcă regulile sunt dați afară din examen. Cu emoții așteaptă și absolvenții de clasa a 8-a primele rezultate ale evaluării naționale, care urmează să fie afișate astăzi. Cei nemulțumiți de notele primite pot depune contestații, după cum relatează Valentin Chisoceanu. Primele rezultate ale evaluării naționale vor fi afișate astăzi până cel târziu la ora 16, atât la centrele de examen, cât și pe site-ul ministerului evaluare.edu.ro. Tot astăzi, elevii nemulțumiți de note vor putea depune contestații până la ora 20. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 30 iunie. Astfel, nota inițială se poate modifica după caz, ar putea fi mai mică sau mai mare. De precizat că nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluare și cea de la contestații. Media de la evaluarea națională contează 80% din media de admitere la liceu. Media generală de absolvire a claselor 5-8 contează 20%. Fișele pentru înscrierea la liceu vor fi completate de părinți și elevi în perioada 3-6 iulie, iar pe 13 iulie elevii vor afla la ce liceu au intrat. Ministerul Sănătății susține că stocurile de vaccin cuprinse în programul de imunizare sunt disponibile în toată țara, inclusiv vaccinul împotriva rujeolei, hexavalent și tetravalent. Părinții care vor să-și vaccineze copiii trebuie să meargă la medicii de familie, nu în farmacii, precizează ministerul. Elena Tudor ne spune mai multe. Ministerul Sănătății vine cu aceste precizări după ce în cadrul mai multor dezbateri politice s-a spus că nici acum nu s-ar găsi doze de vaccin în farmacii, iar părinții ar pleca în străinătate pentru a le cumpăra. În cadrul dezbaterilor, ministerul a fost criticat pentru această problemă. Tentativa de a pune în sarcina autorității ministeriale orice neregulă, sincopă sau insucces reprezintă un act nedemn pentru orice publicație serioasă, afirmă instituția într-un comunicat care condamnă încercările de a induce în eroare opinia publică. Astfel, Ministerul Sănătății susține că există stocuri de vaccin în toată țara, inclusiv vaccinurile ROR, hexavalent și tetravalent, la care se face referire în cadrul unor dezbateri politice. Tot ministerul îi sfătuiește pe părinți să meargă la medicii de familie să-și imunizeze copiii, nu în farmacii să caute dozele de vaccin. Stocurile de vaccin, amintește instituția, sunt distribuite în țară prin direcțiile de sănătate publică, iar în final ajung la medicii de familie. Weekend însângerat pe șoselele din București, un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost accidentat mortal pe o trecere de pietoni pe bulevardul Barbu Văcărescu. Cauza accidentului, neacordarea de prioritate la trecerea de pietoni. În altă ordine de idei, medicii sunt rezervați în privința bărbatului rănit grav în urma accidentului de pe calea Văcărești din capitală. El este în comă la spitalul Bagdazar Arsenii după ce a fost lovit de o șoferiță care a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în două persoane aflate într-o stație RATB. Ovidiu Muntean, de la Brigada Rutieră a Capitalei. Un autoturism care se deplasa dinspre Piața Sudului, spre Pod Mihai Bravu, se pare că, pe fundul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe trotuar, a lovit doi pietoni și apoi s-a răsturnat. Din evenimentul rutier au rezultat două victime, un bărbat în jur de 40 de ani rănit grav și o femeie în jur de 50 de ani rănită ușor. Ambele persoane au fost transportate la spital. La volan se afla o conducătoare auto, iar în dreapta un pasager, un bărbat. Conducătoarea auto a fost testată, rezultatul fiind negativ. Sancțiuni mai dure pentru șoferii de autoturisme și motociclete care nu opresc la semnalul polițiștilor și care poluează fonic. Cei care refuză să tragă pe dreapta pot rămâne fără carnet pe o perioadă de până la 90 de zile, prevede un proiect legislativ. În prezent, această abatere se sancționează doar cu amendă. Printre semnatarii proiectului se numără și deputatul PMP Valeriu Steriu. Agenții de circulație nu reușesc să-i oprească pe acești oameni care fac astfel de raliuri. Singura variantă ar fi să li se poată lua și carnetul pentru cei care nu opresc. Deci sunt două proiecte de lege, unul care se referă strict la reținerea carnetului pentru cei care nu opresc la semnalul agenților de circulație. Până acum aceștia erau pedepsiți doar prin amenzi contravenționale. Iar un al doilea proiect se referă chiar la cei care fac poluare fonică și poluare atmosferică. Sunt foarte multe astfel de mijloace de transport care efectiv abuzează și de urechile locuitorilor și de tot ceea ce înseamnă aerul curat. Proiectul a fost depus la Senat, cel mai probabil votul va fi dat în următoarea sesiune legislativă, adică în toamnă. Știrile Europa FM la final. Până la ora 22 este în vigoare o informare meteo de caniculă și disconfort termic. Sunt afectați mai ales cei care locuiesc în sudul și estul țării, unde astăzi indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. În Oltenia și Muntenia vor fi temperaturi de până la 37 de grade. După amiază vor fi averse cu descărcări electrice în nordul și centrul țării, în zonele de deal și la munte. Raluca Hatman, o mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Monica Niculescu a trecut de runda inaugurală a turneului de la Eastbourne. Ea a învins-o pe croata Miriana Lucic-Baroni, numărul 24 WTA, 6-4, 5-7, 7-5, după ce a reușit să salveze și o minge de meci. Monica Niculescu va juca în continuare cu Petra Kvitova, care ieri a câștigat turneul de la Birmingham. La Eastbourne va participa și Sorana Cârstea, chiar dacă a fost învinsă în ultimul tur al calificărilor de o jucătoare din Taiwan. Românca a ajuns pe tabloul principal din postura de lucky loser în urma retragerii unor jucătoare și o va întâlni astăzi pe Caterina Siniakova din Cehia. Simona Halep va intra direct în turul al doilea. Germania și Chile s-au calificat în semifinalele Cupei Confederațiilor. Campioana mondială a învins-o cu 3-1 pe Camerun, în timp ce deținătoarea Cupei America a remizat 1-1 cu Australia, care a condus până în minutul 67. În penultimul act, Chile va înfrunta miercuri Portugalia, iar Germania va juca joi cu Mexic. Cursă spectaculoasă de Formula 1 în Azerbaijan, câștigată de Daniel Ricciardo de la Red Bull. Marele premiu de la Baku a fost întrerupt în câteva rânduri și în cele din urmă oprit cu steag roșu pentru curățarea pistei din cauza mai multor accidente. Au fost și depășiri și numeroase schimbări ale ierarhiei, iar în cele din urmă Ricciardo a triumfat, urmat de Valtteri Bottas, care l-a depășit pe ultimii metri pe canadianul Lance Stroll de la Williams, urcat pe ultima treaptă a podiumului la numai 18 ani, aflat la sezonul său de debut. Principalii favoriți, Sebastian Vettel și Lewis Hamilton, au ajuns următorii după ce s-au tamponat la un moment dat, iar britanicul l-a acuzat pe rivalul de la Ferrari că s-a comportat dezonorant. Vettel și-a mărit la 14 puncte avansul în fruntea clasamentului, în schimb la constructorii Mercedes a ajuns la 24 de puncte peste Ferrari. Uitați tot, George, ai fost aseară? Nu, n-am fost aseară pe stadion. La asta te referi, nu? Da, nu-mi vine să cred. Da. M-am întrebat. Se demolează Giuleștiul. Și aseară a fost... Da, se face un stadion nou, stați liniștiți. Cum, frate, de când eram mic și vedeam reclama aia cu nicio masă fără pește, de atunci mi-e drag Giuleștiul. Deci, era reclama pe Giulește, nicio masă fără pește. Veneai cu trenul de la mare și scria așa. Da, măi, și aseară s-a făcut ocean. Ceva frumos. Ce frumos? S-au organizat niște meciuri de old boys... Foarte drăguț. Și au fost, înțeleg, vreo 3.000 de oameni. Credeam că a fost și George, sincer, credeam că ai fost. Dacă nu, era cu old boys, da, e foarte ciudat. Nu, nu că n-au făcut mici la final. Și, și altfel, Și ce se face? Bune pentru fotbal. Un mall? Se face un stadion nou pentru Euro 2020. Ce ai făcut? Lol. În fine. Și... semne bune pentru fotbalul românesc din provincie. Echipele de tradiție decăzute după ce au fost tâlhărite de diverși își revin ușor, ușor, au ajuns în Liga a treia. Oțelul Galați, 9.000 de oameni la meciul de promovare în Liga a treia. Ce frumos. Și Petrolul Ploiești, 14.000 de spectatori. Da, adică au medie, au fost mult mai mulți oameni decât în medie la multe echipe din Liga 1. Da, sezonul și Rapidul. Uite că ușor, ușor a promovat în ce ligă e Rapidul? În Liga 4. 4. Mai are puțin. Liga Steaua, 4. Steaua, da. Am înțeles că bagă mare este pe unde. Steaua, să vedem unde intră, în a 5-a sau în a 4-a. Iată, uite, vezi? Gata. Cât de curând, deci în 5-6 ani, pregătiți-vă. În 5-6 ani o să fim ca acum 25 de ani. Da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Something, you got to be starting something. But you had to get over, yeah, yeah. You're too low to get under, yeah, yeah. iar ne-am ținut de cuvânt cu cea mai bună muzică, Michael Jackson, în debut de deșteptare, 7 și 19.